To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 31 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z dwóch pierwiastków termicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kontrze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból, twym kosztem, nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kocham się źle, minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, nie muszę przypominać tym, dla których to weekend za chwilkę się rozpocznie, a być może także i urlop, że to piątek, 31 dzień lipca. 213 dzień tego roku, do końca roku 153 dni, ale kto by to wyliczył, tak? Już w tym tygodniu rozliczaliśmy to właśnie. Bardziej bliska sercu koszula, kiedy człowiek wylicza, ile do urlopu. Nawet ci, którzy po urlopie także takie wyliczenia poczynili. No, było w granicach 300... Dobrze, nie będę denerwował. 320 chyba. Imieniny dziś Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A pan synoptyk co? No w robocie i 5 po 5 ma dla nas prognozę pogody. I w pierwszych słowach listu informuję, że dziś pogodnie, słonecznie, choć na północy miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć nad morzem dość silny, także w ciągu dnia porywisty, do 55 km na godzinę. Na północy, nad samym morzem, na Suwalszczyźnie, także na Pogórzu najchłodniej, od 18 do 21 stopni. No, tak nad Bałtykiem 21, to bardzo przyzwoita temperatura. W centralnej części kraju do 23, na południu do 25, lokalnie na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Bardzo podobnie jutro, też najcieplej na Dolnym Śląsku i sporo słońca. W niedzielę od północy będzie się chmurzyć, możliwe przelotne opady, ale też ciepło do 27-28 stopni. Gorąco i przedkoncertowo, bo tak właśnie zapowiadaliśmy powrót koncertów na trójkową antenę. No oczywiście z zachowaniami wszelkich zasad sanitarno-epidemiologicznych, ale bardzo nas cieszy to, że koncerty, no przynajmniej w tej części, w takim wymiarze wracają na trójkową antenę. Kiedy byłem małym chłopcem, tak mama mówiła mi, lepiej nie wychyla się chłopcze, bo ten świat jest bardzo zły. Mijały lata, dni, miesiące, trzeba było z domu wyjść i wyszaleć się na błące, żeby dziś tu z nami być. Czy było lekko? Nie sądzę. Czy ktokolwiek pomógł mi? Dlatego dzisiaj daję z siebie wszystko. Nie będziemy przecież wiecznie żyć. Posłuchaj, podejdź blisko, pewien sekret zdradzę ci. Ja wcale nie dbam o pieniądze, tylko o to, żeby sobą być. Więc śpiewaj ze mną.

76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Stolica uczci pamięć swoich bohaterów. W tym roku ze względu na epidemię obchody rocznicy odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wstępna część wydarzeń możliwa jest tylko z zaproszeniem. O 10.30 odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem żołnierzy żywiciela na stołecznym Żoliborzu, a po południu przedstawiciele władz państwa i samorządu złożą kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego przy ulicy Długiej. I praktycznie wszystkie wydarzenia będą transmitowane, czy w telewizji, czy w internecie. Oczywiście ze względu na stan epidemii te obchody będą inne niż poprzednie. A główne obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się oczywiście jutro. Obchody rocznicy zrywu zakończy 5 sierpnia Marsz Pamięci. Jaki fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracujący dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak stary. Każdy chłopaczek chce być ranny. Sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci boziaka. Hej! Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracujący dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak stal. Z tyłu za linią te kotniki. Intendentura, zne umrzyki. Gotują zupę, czarną kawę. I tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracujący dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak stal. To dowództwo jest morowe, bo pierwszy linii nadstawia głowę. A najmorowszy z przełożonych to jest nasz mięczo, kółko kolony. Hej! Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracują ze dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak star. Wiara się bije, wiara śpiewa. Szkody się płoszczą, krewi zalewa. Różnych sposobów się i mają. Co chwila szafę nam podsuwają. Hej! Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracują ze dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak star. Lecz na nich szafy i granaty za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch, pracują ze dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest łuk. Kresu młody duch jak star. Jak star. Jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal. Siedemdziesiąta szósta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Czemuż ty mnie nie złapiesz? Repertuaru nawiązującego do wydarzeń z 1944 roku. Grosiak, Smolik, Miłosz i utwór zatytułowany Alunia. 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy o tym, że w 1953 roku, właśnie 31 lipca, urodził się brytyjski wiolonczelista Electric Light Orchestra Hugh McDowell. Mother. Hello właśnie w tym nagraniu. Dawno tego nie słyszałem, ale wydaje mi się, że muzyczny kalendarz temu służy. To na otwarcie. Pora na drugą część kalendarium. W 1886 roku zmarł Franciszek Liszt, węgierski kompozytor i pianista. 127 lat temu urodził się Ignacy Skorupka, uczestnik Bitwy Warszawskiej, kapelan wojskowy garnizonu na Pradze. 106 lat temu urodził się Louis Dauphine, francuski aktor, zmarł w 1983 roku. A 88 lat temu Janusz Kosociński zdobył złoty medal na igrzyskach w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. 76 lat temu śmiercią lotnika zginął Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz. Lotnik zginął podczas lotu zwiadowczego. Jego najbardziej znane utwory to oczywiście Mały Książę oraz Ziemia, Planeta, Ludzi. 67 lat temu zmarł Kornel Pokuszyński, powieściopisarz i felietonista. 66 lat temu szczyt K2 w Himalajach został zdobyty po raz pierwszy przez włoską ekspedycję. To było w 1954 roku. W 1973 fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej przekazała do sprzedaży pierwszych 200 małych Fiatów 126P. Rok 1973. A w roku 2004 otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. W muzycznym kalendarzu urodziny i najlepsze życzenia. Irlandzki muzyk Jim Corr kończy 56 lat. urodzinowo dekors w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Jeszcze wraca pani Ewa do tej części, co oczywiste, życiorysu Exuperiego, pisarskiej. Jego dewizę stanowiło hasło, żeby pisać, trzeba najpierw żyć. Przypomina pani Ewa, która zdaje się, że chyba też miała jakieś wprawki w pisarstwie, ale bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o tego niezwykłego człowieka, to jeszcze 2-3 słowa będę miał do powiedzenia. I jeszcze jedną ważną datę chciałbym ocalić od zapomnienia z dzisiejszego kalendarza. No ale to za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Ma być pogodnie, słonecznie, choć na północy miejscami dziś może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach, no zmiany, odpoczywamy od upałów. Nad morzem oraz na pogórzu od 18 do 21 stopni. Na Suwalszczyźnie do 23, w centralnej części kraju do 25. No, tak lokalnie na południu do 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszam państwa na koncert. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie pięknie robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, Tak jest. Brawo, brawo, brawo. Najlepsze życzenia urodzinowe. Grzegorz Turnał kończy 53 lata. Wszystkiego dobrego. Wracamy do rocznicy śmierci. Antoine de Saint-Exupéry był człowiekiem o niepowtarzalnej osobowości, obdarzonym żywiołowym temperamentem i wolą działania, a zadebiutował w 1926 roku opowiadaniem Lotnik. A był lotnikiem z powołania. Kiedyś napisano o nim, że gdyby samolot nie istniał, on wynalazłby go na pewno. Należał do pionierów lotnictwa cywilnego, którzy to na niedoskonałych samolotach przecierali szlaki i nad Saharą, i latając przez Atlantyk, i nad Andami. Był wielokrotnie ranny w katastrofach samolotowych. No to jego doświadczenia w lotnictwie znalazły też odbicie w twórczości literackiej. Zaowocowały między innymi książkami Poczta na Południe, Nocny Lot czy Ziemia, Planeta Ludzi, za którą to pisarz otrzymał nagrodę Grand Prix Akademii Francuskiej. Ich fabuła jest punktem wyjścia do refleksji o życiu i relacjach między ludźmi, także o braterstwie, przyjaźni i miłości. No to może jeszcze raz, tak jak pani Ewa, przypomnę tym wszystkim, którzy biorą się za pisania, niespecjalnie może na tym się znają, żeby pisać, trzeba najpierw żyć. Dewiza niezwykłego człowieka, Antoine de Saint-Exupéry. Wspominamy go w rocznicę, 76. rocznicę śmierci. Jeszcze jedna data, bo mówiłem, że warto o tym pamiętać, a być może gdzieś nam umknąć to, co wydarzyło się 92 lata temu. Mianowicie Halina Konopacka w 1928 roku właśnie zdobyła w rzucie dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski, a wywalczyła zwycięstwo w Amsterdamie, rzuciła na odległość 39 metrów 62 centymetrów. Do końca swojej kariery zawodniczka nie została pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach, a w zmaganiach sportowych właśnie w tymże 1928 roku wzięła udział liczna reprezentacja Polski. Wystartowało 66 naszych sportowców, w tym 5 kobiet. Halina Konopacka, wszechstronnie utalentowana zawodniczka, należała do Akademickiego Związku Sportowego Warszawa. Trzykrotnie pobiła rekord świata w rzucie dyskiem. Jej popularność porównywano ze sławą Jana Kiepury. Wówczas istniało powiedzenie: Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. Uprawiała kilka konkurencji, prócz rzutu dyskiem, także oszczepem, pchnięcie kulą, skok z wyż i skok w dal. I blisko 30 razy zdobyła tytuł mistrzyni Polski w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Ponadto znakomicie grała w koszykówkę, tenisa, jeździła konno i pasjonowała się motoryzacją. Pochłaniało ją też pisanie wierszy oraz malarstwo. A wspominamy tę niezwykłą kobietę w 92. rocznicę zdobycia przez nią w rzucie dyskiem pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego dla Polski. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Perkusista R.E.M. Bill Berry kończy 62 lata. Consider this, hint of the century. Consider. Nowe kalendarium muzyczne. I na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza też urodziny i również najlepsze życzenia. Will Champion, perkusista Coldplay, kończy 42 lata. Wszystkiego dobrego pozostałym świętującym. A o dzisiejszych solenizantach jeszcze będzie czas wspomnieć. Za 13 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A w kąciku spotkań z muzyką country Korneliusz Pacuda o innym artyście. Lyle Lovett gościł już w trójkowym budziku. Nawet pojawiał się stosunkowo niedawno, dlatego że jest to wybitny artysta pochodzący z Teksasu, który zresztą nie tylko śpiewa piosenki country i folk. Zaczynał oczywiście w Teksasie, będąc wykształconym gruntownie młodzieńcem pochodzącym z zamożnej, farmersko, no, ranczersko, olejowej czy roponaftowej rodziny, no ale postanowił pojechać do Nashville i tam zrobić karierę. Potem brał udział także w filmach jako gwiazdor, potem był mężem wspaniałej Julie Roberts i wreszcie ma kolejne nagrania, którymi chciałbym się podzielić. Record Lady to jest dość zabawny numer o tym, jak poszedł z przyjacielem do sklepu z płytami, czyli rzecz już jest ładnych, mająca kilkanaście lat, co najmniej. Teraz już sklepów z płytami chyba nie ma, a panienka o zielonych oczach i innych walorach powiedziała, czy pomóc mu coś znaleźć. A tak, chciałbym coś specjalnego, niezwykłego. I tak sobie wymarzył, że będzie sobie kiedyś wieczorem w nocy puszczał z nią płyty aż do samego rana. A co się będzie działo w trakcie, tego nie wiemy. Lyle Lovett. Robert Earl is a friend of mine, you know. He's always looking after my best interest. He told me, Lyle P, you need to get some action and get your head back in line. You need to get out on your own, boy. This hanging around has got to stop. Get out on your own, boy. Take a little trip to the record shop. I said, the record shop, Robert, I don't need no records. He just smiled. He said, what you need is a record lady. Record lady. Record lady. Record lady. She got the cutest little cartridge that you ever seen. She's a phonographic dream. Well, I didn't waste no time about it. I put on my coat and shoes. I packed up my old rocking chair and I left them hell on Church Street Blues. And I went down to the record shop. What else could I do? She was 5'1¾". But Lord, she claimed she was 5'2". And she looked at me with her big green eyes. She said, can I help you find something? I said, what you got on? Special record lady, record lady, record lady, record lady. She got the cutest little cartridge that you ever seen. She's a phonographic dream. While acting very sophisticated, I began to browse around. I walked up to the record lady and I said, I sure do like what I have found. It would be so beautiful. Please come away with me. We could run down to Istanbul, maybe even Gay Perry. And she looked at me with her big green eyes. She said, can I help you find something? I said, what you got on special? Record lady. Record lady. Record lady. Record lady. Record lady. She got the cutest little cartridge that you ever seen. She's a phonographic dream. A phonographic dream. Well, one day in I will see my phonographic fantasy in sweet fulfillment to the last detail down in Acapulco or even somewhere else. Just her and me together the whole day long, and her and me together are playing them records all night long. Record lady, record lady, record lady, record lady, record lady at the record lady. She said it's spinning, mama, don't never stop. Record lady, record lady, record lady, record lady. Laila Wet w cyklu spotkań z muzyką country. Korneliusz Pacuda ponownie w przyszłym tygodniu wraz z zastępem druhów zastępowych. Polecamy serdecznie uwadze, no a teraz już życzymy wszystkiego, co najlepsze. Teraz mówię o poranku. Dziś Ernestynę, Igi, Ignacego i Lubomira. Wszystkim świętującym zresztą składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się i to z jakimi barwami dziś w wielu miejscach. Purpurowe niebo przed godziną piątą. Słońce zajdzie po 20:30. A dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad godzinę. Piątek, co bardzo nas cieszy. 31 dzień lipca, za 7 minut szósta. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki, dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przejść mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Ach, te nasze wyliczenia, pan Wojtek. Jeszcze tylko dziś i urlop. No to udanego życzymy i bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Wakacje, sezon urlopowy, to może i ja skorzystam. Proszę tu wszystkiego doskonale przepilnować. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone.